basura! Buruaz! Baina nola zuaz urte betezetar zaurrekin? Zintzilek irratiaren hogeita mar urte horren auspazera noa! Hogeita mar? Ete ditu dagoeneko! Baina nola koskortu eta egure riko irrati librea? Aizu buruan detan, nola zuaz patxaran botella guzti horiekin? Ba, bueno, ba, zintzilek irratiaren kurtso aziera auspazera noa, tio! Ze, basatuz? Banoa, basatuz? Banoa, basatuz? Banoa, basatuz? Banoa, zuek zaitzaeten zuten orgeldi-geldirik. Venga ba, animatu zaitez eta etorri zintzilik irratira! Urriaren batean eta amabostean, irratsaio berrientzako deialdia. Arratsaldeko zazpietan irratian bertan. Gogoratu perratokian gaudela. Info gehiago, irubebikoitza.zintzilik.net edo zintzilik@sindominio.net. Zintzilik irratiak zurea hotxa behar du! Zeo ziak, guk irratsaio bat egiten badugu, zuek zergatik anez!